Dokładnie tak jak mówi Szymon, ten utwór już był w audycji Luneta. Nawet przed tygodniem to Infant Color z materiału zatytułowanego dokładnie tak samo, czyli Infant Color. To jest epka wydana nie tak dawno temu nakładem Beat is Smarter. A ta audycja nazywa się Luneta. Szymon Tim przy konsolecie, Mateusz Błoch przy mikrofonie. Już wiadomo, czym rozpoczęliśmy. No i w ubiegłym tygodniu w kontekście formacji Infant Color mówiłem, że mam dziwne podejrzenia i jakieś przypuszczenia co do pokrewieństwa tego zespołu z innym projektem, mianowicie z Shoo Shoo. No i przeprowadziłem pewne, jak to się ładnie mówi, dziennikarskie śledztwo. Już wiem co i jak. Otóż za projektem Infant Color stoi po prostu fanatyczny, tak można powiedzieć, fanatyczny fan. Nie można powiedzieć fanatyczny fan. Fanatyczny miłośnik zespołu Shoo Shoo, który postanowił również nagrywać muzykę pod szyldem Infant Color. Jedynym minusem tej muzyki jest to, że brzmi bardzo, bardzo podobnie do Shoo Shoo. No to dwa nagrania jeszcze przed nami, otwierający ten materiał Arms and Beers, a później z kolei utwór zamykający Watching a Hell Get Longer. No. Przyznaję, że podobają mnie się te piosenki, aczkolwiek słuchając ich pozostaje jakiś taki dziwny niesmak i takie wrażenie, że słucham Shushu, choć to nie jest Shushu. Pomyślałem sobie, że dziś będziemy trochę zmieniać klimat tak co chwilę, choć może niekoniecznie. W tej chwili artysta, którego już też kiedyś prezentowaliśmy i ja ostatnio wróciłem sobie do materiału zatytułowanego Number 17, to jest Shawa, jego ostatnie jak do tej pory wydawnictwo tradycyjnie dla austriackiego netlabelu Lalidae. No i to jest bardzo fajny materiał, warty tego, żeby jeszcze przypomnieć go w audycji Lunata, ale teraz pisknąłem, aż mnie w uszach zabolało. No dobra, trzy numery w takim razie szały. Utwory są krótkie, także porcja, pigułka z trzech utworów jak najbardziej wskazana. What Do I Do Here? Później The Killer i później jeszcze Wreck Day, trzykrotnie szała. Somewhere else, and happy. Be somewhere else and happy. bardzo przyjemny materiał. Taka atmosfera nagrywania płyt w domu się unosi. Ta gitara brzmi tak specyficznie, tak jakby była bezpośrednio podłączona do karty dźwiękowej komputera, czyli tak piskliwie i w ogóle ten automat perkusyjny jest taki płaski. No ale ja nie wiem jak wy, drodzy słuchacze i słuchaczki, ja na przykład bardzo lubię takie brzmienie lo-fi. Mnie się ten materiał podoba. No i chyba jeszcze sobie wrócimy do tego wydawnictwa Shawa, number 17, net label Larry Dae. No to co, kontakty 061-875-0213 to jest numer do Radia Afera i ten numer za chwilę będzie potrzebny. 061-875-0213 luneta@afera.com.pl to jest adres e-mail. Adres e-mail może w sprawie, która za moment będzie mniej potrzebny, no ale jeśli macie jakiekolwiek kwestie, to zapraszam. Jest forum. O forum trzeba przypominać, bo tam cienko. forum.afera.com.pl. No i powtarzam to jak mantrę, ale tam w tematach aferowych jest temat audycji Luneta. Pojawiają się tam tracklisty z linkami. Czyli nic nie trzeba robić, tylko kliknąć i ściągać muzykę, którą prezentujemy. A jeżeli chcecie sobie ściągnąć na przykład audycję, no i posłuchać mojego cudownego głosu, to zapraszam na MySpace'a. Tam w dziale blogowym są podcasty. myspace.com/luneta, radio afera pisane razem. Jakoś tak ostatnio dzieje się od kilku lat, że jesień to wysyp wszelkiego rodzaju festiwali, koncertów, imprez różnorakich. No i cóż, ja już jutro wybieram się do Torunia i do Bydgoszczy na festiwal Plateau. To takie wydarzenie chyba najbardziej, jedno z dwóch najbardziej wyczekiwanych przeze mnie w tym roku. Co dalej? O właśnie, 061-875-0213, ten numer telefonu przyda się już za moment, bo mamy do rozdania dwa podwójne zaproszenia na inną imprezę, która też w nas ten weekend właśnie wydarzy się w Poznaniu, w Kafe Mięsna. To będzie Art Night, edycja druga tej imprezy. Ktoś już dzwoni? Jeszcze nie. Ja sobie spojrzę na rozpiskę tej imprezy na naszym forum aferowym. Zaraz wam opowiem trochę więcej. Art Night to, tak jak już mówiłem, druga edycja tego wydarzenia. Impreza jest organizowana przez Mojomat, czyli albo Mojomat, nigdy nie wiem jak to wymawiać, muszę kiedyś zapytać. Przez chłopaków z Radia Afera, Macieja Gorczykowskiego i Michała Brychcego. To oni tworzą kolektyw Mojomat. A podczas tej edycji, trochę nieskładnie mówię, Art Night to w ogóle impreza, która łączy w takiej clubbingowej otoczce bardzo różne dziedziny sztuki. Performance, wideo, art, no i również wystawy. A z tego co widzę, pojawi się również poezja. Jeśli chodzi o wystawy, będziecie mogli obejrzeć obiekty Anny Brychcy i Halszki Kozakiewicz. Halszka Kozakiewicz akurat fotografię wystawi, o właśnie. Długo by czytać. Performance to Dominik Złotkowski z Agatą Elsner. Marcin Soja będzie prezentował swoje poezje. Jeśli chodzi o wideo art, to pojawią się filmy radykalnej frakcji medialnej Mazut, Biotechnology Project, Remigiusz Wasik, Cyberpan, Piotr Węgrzyński. Piotr Węgrzyński to przedstawiciel dosyć radykalnej grupy Suka Off. Nie wiem, czy mieliście do czynienia kiedykolwiek ze sztuką projektu Suka Off. No jest to rzecz bardzo ekstremalna. Polecam. No a jeśli chodzi o oprawę muzyczną, tę właśnie zapewni kolektyw Mojomat oraz kompletna nowość, czyli Ininek. To jest projekt związany z poznańską formacją na przykład. Myślę, że impreza bardzo ciekawa. W sobotę od godziny 18 w Kafe Mięsna. No i my mamy dwa podwójne zaproszenia do rozdania w tej chwili. Zapraszam 061-875-0213. No i jeszcze z ciekawych koncertów, które w ten weekend się odbywają. Podkład się skończył. Z ciekawych koncertów, które w ten weekend odbywają się, na przykład w Warszawie pojawi się amerykańska formacja High Places. To jest zespół, który mnie ostatnio dosyć solidnie miesza w głowie. No i bardzo żałuję, że nie zobaczę, no ale cóż, Plato wygrywa. A tak sobie pomyślałem, że High Places kojarzy mnie się z innym projektem, już też niegdyś prezentowanym na łamach Lunety. No i dobrze się składa, bo ten projekt wydał nowy album. Ten projekt nazywa się The Last Sound. Najnowsza rzecz wydana nakładem Acroplane nazywa się X Relics. No i dwie piosenki. Nie powiem piosenki. Dwa utwory przed nami. Najpierw te tytuły są trudne. Dig Dig, Exit Side Relics. A później jeszcze jedno nagranie. Słuchamy dwukrotnie Last Sound. We'll be right back. Ha, mnie się podobało. Chociaż to było w przypadku utworów wcześniejszego moje pierwsze przesłuchanie, w przypadku tego utworu, który przed momentem drugie przesłuchanie, ale podoba mi się. No to teraz radykalnie zmienimy klimat, ale nim to się stanie, przypomnę jeszcze o wejściówkach, które cały czas do rozdania. 061 875 0213, dwa podwójne zaproszenia na sobotę do Kafe Mięsna na imprezę Art Night, edycja druga. Mówiłem, że radykalnie zmienimy klimat, w takim razie kanadyjski net label i wytwórnia Detrash Records, kolejna legenda, jeśli chodzi o net labele. No i jeden z najnowszych nabytków tej wytwórni to projekt No Brigade. To jest dwóch panów, wyglądają na zdjęciu dosyć groźnie, no i dosyć groźnie, dosyć mocarnie brzmią. To jest punk rock, tylko oczywiście, jak to w przypadku Detrash Records, potraktowany bardzo elektronicznie, noizowo i jakkolwiek byście to nazwali. Trzy nagrania, bo to tradycyjnie krótkie utwory w przypadku tego typu grania. Misinterpret the Enemy, później Interlude, no i później jeszcze Hardle the Dead. Materiał nazywa się jakże oryginalnie Welcome to Hell. Słuchamy No Brigade. The galaxy quest is overrated. These suicidal tendencies will soon be all over the front yard. Of mongers, you're killing me. Every little movement is another little piece of your skull. Five claws with blue enemies. Break up the lane, I cannot play out. With a red can't afford to riot. Incisions you envision there. Just one way to indulge this ego. Sabotage and manipulate you in a loop of mind. A lackluster schemer to multiply your regime. You think you're worth more than your bullshit life? Pretty. We'll be right back. is 2,000. Słychać, że panowie nasłuchali się Atari Teenage Riot i to było do tego stopnia słychać, że nawet sample z piosenek, z utworów Atari Teenage Riot zostały zastosowane. No Brigade, materiał nazywał się jakże pięknie Welcome to Hell, D-Trash Records. A ja mówiłem, że dzisiaj klimat zmienia się jak w kalejdoskopie, teraz 12 Rec, czyli kolejna zasłużona wytwórnia, natomiast muzyka zgoła inna, będzie spokojniej. Aczkolwiek ten utwór, który za moment może nie do końca taki spokojny, jedno z najnowszych wydawnictw z kolei z 12 Rec, to jest składanka Through the Mirror, ADC Bicycle Revisioned, to jest składanka prezentująca muzykę ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady. No i za moment projekt Umami, to jest formacja ze Seattle, a później jeszcze po wejściu na zakończenie audycji zagramy trochę takiej shoegazującej muzyki. W każdym bądź razie w tej chwili projekt Umami ze Seattle. back door. Just standing in the front yard saying, come outside. I'm sick and tired of people taking me for a ride. Like I said though, you really wish this wouldn't stop. You wish it wasn't allowed. All of the cash crop, all the things that they keep shoving down your throat. This ain't no joke. To była formacja Umami. Utwór nazywał się Substance. Pojawiło się to nagranie w miksie zatytułowanym Combustion. A mnie pozostaje w takim razie się pożegnać. Dziękuję Szymonowi za to, że jak zwykle niezwykle sprawnie realizował audycję. Mówił do Was mniej sprawnie Mateusz Błoch. No i na zakończenie jeszcze jedno nagranie z tej składanki. Przypominam, to jest Through the Mirror. Ostatnia, no przedostatnia rzecz, albo przedostatnia rzecz wydana przez 12 Rec. No i artysta, który zakończy dzisiejszą lunetę, to O.O. Ray. Pewnie stali słuchacze lunety tego pana pamiętają. To jest taki człowiek, który przepuszcza wiolonczele przez najróżniejsze efekty, no i tworzy takie szugejzujące drony. W takim razie O.O. Ray i nagranie Boat is Drunk na zakończenie. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego, no i przede wszystkim dobrej nocy.